الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. واحد يسأل wenzetu mmoja anauliza, kuna mtu kamwacha mkewe talaka mbili baada ya kumalizika, mwanamke huyo akaolewa na mume mwingine na baada ya muda kupita akaachwa. Kwa mara nyingine ile mume wa mwanzo akamwoa tena. Swala lake pindi akimwacha talaka moja, idadi ya talaka itaanza upya au itaunganishwa na zile ndoa, itaunganishwa na ile ndoa ya mwanzo? Kwa kuwa kiwango cha talaka kinachoanzisha upya kimewekwa ni tatu, basi hata kama katikati yake mwanamke aliolewa na mume mwingine, basi talaka bado zingalipo zile zile orodha yake, na akimwacha hiyo ya kwanza itakuwa si ya kwanza, itakuwa ya tatu, madhali hazijesha zile tatu zilizowekwa. Hicho ndicho kiasi kinachotumika kujibiwa swala hili. Lakini kama zilikwisha zote tatu, ambapo hawezi tena yeye kumuoa ila aolewe na mume mwingine, hapo atapomwacha huyo mume mwingine, hapo kwa hakika anaanza ya kwanza. Lakini hata kama eda ilikwisha na kabla ya kuolewa mume mwingine, hata kama atamuoa kwa ndoa mpya, akija kimwacha tena, basi talaka ni ya pili. Kule kumalizika kwa eda hakuzifanyi talaka zile kuanza upya, wala kuolewa na mume mwingine hakuzifanyi talaka mpya, ila zitapomalizika zote tatu. Katika mlango wa birrul walidaini, sasa tunaingia kwenye darasa zetu za kawaida Riyadhus Salihin, ambapo tunaishi kwenye mlango birrul walidain, mlango wa 40. Kwa wale wenye kitabu ni mlango wa 40, na tulifikia hadithi nambari 7. Insha Allah Taala tutaondokea kwenye hadithi nambari 8. Hadithi ya 8, wa Anas radhiyallahu anhu, na kutokana na Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, kapokea Anas ya kama mtume amesema, man ahabba, yoyote anayependa, an yubsat lahu fi rizqihi, kukunjuliwa yeye katika riziki zake, awe na baraka, pato lake liwe linaongezeka, alimradi akunjuliwe katika riziki zake, mambo yao yanamwendea vizuri kimapato. Anayetaka jambo hilo, wayumsalahu fi atharihi, na vile vile kuongezekewa na umri na kupatwa na kupata kuzungumzwa yeye kwa wema huku nyuma pinde akiondoka duniani. Akiyataka hayo, falyasil rahimahu, basi siri ya kupata hayo ni kuungana na familia yake, kuungana na jamaa zake, kushirikiana na ukoo wake. Ndiko kuna kusababisha mtu kunyokewa na riziki, na ndiko kutaka kumfanya mtu kuishi vizuri duniani. Umri wake unakuwa unakamilika kama ulivyopangwa, bali ni kupata faida katika umri ule kwa kupata baraka na mapenzi ya watu, anapendeza kwa sababu jamaa zake wako pamoja na yeye. Kinyume cha hayo, tumeona hadithi kudusi, Mwenyezi Mungu anasema kuambia ukoo, huridhii ukoo wewe kama mimi nitakwambia, man wasalaki wasaltuhu, atakaye kuunganisha wewe nitamuunganisha, wa man qata'aki qata'tuhu, na atakaye kukata wewe mimi nitamkata. Inatosha maneno haya ya Mwenyezi Mungu kuonyesha siri kubwa iliyopo baina ya maisha binadamu na jamaa zake. Akiungana nao, basi Mwenyezi Mungu humuunganisha na yeye, na akiwakata jamaa zake, Mwenyezi Mungu atamkata na yeye vile vile, ila atakapokatana nao kiitikadi, hapo masala yake ni mengine. Ikiwa wazazi wake wa itikadi yao ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu, yeye tena haambiwi kwamba kakatana nao jamaa zake, bali kamtii Mwenyezi Mungu alipowaacha wao akaendelea na itikadi sahihi. Lakini wema wa kidunia katika maisha ya kusaidiana kibinadamu bado uko pale pale, hata kama mzee wake huyo ni kafiri. Madhal kafiri huyo si kafiri harbi mwenye kupiga vita Uislamu, ataendelea kusaidiana nao. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Wa ma'na yunsa'alahu fi atharihi, na ma'na ya maneno haya yunsa'alahu fi atharihi, ay yuakhkhara lahu fi ajalihi, ni kucheleweshewa yeye muda wake, wa umrihi, na umri wake. Haya ni maneno ya kinaya kwamba ataishi vizuri, manake kucheleweshewa muda wake na umri wake, kwa maana atakuwa anaishi vizuri. Na kinyume chake, akiwakata jamaa zake ataishi vibaya, na atakuwa haraka haraka anaikabili akhira kwa sababu ya kukatiwa maisha yake vile vile. Hadithi hii inatupatia faida kama ifuatavyo. Kwanza, Mtume anatuonyesha hapa sallallahu alayhi wasallam fadlu silati rahimi, ubora wa kuungana mtu na jamaa zake, fi husuli albarakati, katika kupatikana baraka. Ubora wa kuungana mtu na jamaa zake akasikizana nao katika kupata wingi wa baraka. Fil umri, wingi wa baraka huo katika umri ataupata yeye kwa sababu ya kuungana na jamaa zake. Wa saati rizqi, na kupata wasaa wa mapato vile vile, riziki yake itakuwa inakuwa kunjufu. Siri kubwa iliyopo ni kwamba mtu anafahamiana na jamaa zake, basi na Mwenyezi Mungu ikadiria riziki yake, riziki zake kuongezeka vile vile. Wa hifdhi siha, katika fadhila za kuungana mtu na jamaa zake, mbali ya rizki na mbali ya kupata baraka katika maisha yake, vile vile inapata kuhifadhika siha yake, afya yake inahifadhika. Siri nyingine vile vile katika mtu kuungana na jamaa zake, afya yake inahifadhiwa. Hakamatwi kamatwi puuzi puuzi na maafa ya madhara ya maradhi na hivi na hivi, siha yake inakuwa imo kwenye hifadhi. Wadhikri alhasan, na pia anapata utajo mzuri kwa watu kuanzia jamaa zake. Utajo huu mzuri tokea alipokuwa hai wanamzungumza vizuri jamaa zake, hakuna ambaye anamtaja vibaya, hakuna ambaye anamwapiza, hakuna ambaye anamsengenya. Kwa hakika kila jamaa zake anaona kwamba mimi ndiye anayenipenda zaidi. Kila aliyemhusu anaona kwamba watu wote fulani hawajui wala hawathamini kuliko wanavyomthamini mimi, na kila mmoja anajiona hivyo hivyo. Kwa hivyo huwa anapata kuzungumzwa kwa vizuri na jamaa zake tokea alipokuwa hai na mpaka baada ya kuondoka duniani vile vile. Wadhikri alhasani baada almaut, na kutajwa kwa vizuri baada ya kufa kwake. Jambo la kutajwa kwa vizuri mtu baada ya kufa kwake kunamsaidia vile vile, kunamsaidia katika pato la akhira, anapata rehema za Mwenyezi Mungu kwa kule kutajwa wema aliyofanya. Wa dhurriyati saliha, na madhal aliungana na jamaa zake, basi hii vile vile ni sababu ya kupata kizazi kizuri, kizazi bora, kizazi chenye ilmu, chenye hishma, chenye kujua Uislamu. Siri kubwa iliyopo ni mtu mapema kabisa alifungana nao pamoja jamaa zake, wakawa kitu kimoja, basi mpaka kile kizazi kinakuwa chema, kwa sababu hakuna mtu anayembughudhi mwanawe. Kila mmoja atapenda mwanawe mtu amsogeze kwake, mtoto fulani huyo, mtoto fulani huyo. Kila mmoja anaona fahari kwamba huyu ni mtoto fulani ambaye jamaa yao anaishi nao kwa vizuri, kuliko pale atapokata jamaa zake mpaka wale watoto anawatia kwenye mashaka, wanabughudhiwa, wanadharauliwa, hususan watu ikiwa hakusoma dini barabara. Kosa la mtu mwingine watawachanganya mpaka watoto vile vile kuwachukia. Watawfiki li taati Allahi, na kubwa zaidi baada ya hayo, kuungana mtu na jamaa zake kunapelekea kuwafikiwa na Mwenyezi Mungu, kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakuwa radhi na mtu ambaye ameshirikiana na wale ambao ni jamaa zake, na anakuwa anampa taufiki ya kufanya mema. Kwani kufanya mema huwezi kwenda na kifua mbele ukawa wewe kwa jeuri yako unafanya mema. Mema huwezi kupata hivi hivi tu, mpaka ije taufiki ya Mwenyezi Mungu akukubali. Mja anapokataliwa na Mola wake, kwa hakika hawezi hata kuingia msikitini kuswali, hata kujitahidi vipi. Na aweke saa alfajiri aamshwe na saa za makengele za adhana, atainuka azizime azizuie, taufiki ya Mwenyezi Mungu haipo kabisa. Liko kosa kubwa amefanya, hakuungana na jamaa zake na Mwenyezi Mungu hamtaki, hendi msikitini kabisa. Manake nini? Kariha Allahu bi'athahum, inakuwa Mwenyezi Mungu amechukia kuondoka kwao, hata kwenda vitani katika jihadi amechukia, hataki. Kwa hivyo hainui mguu, atabaki kitandani, atabaki nje msikiti. Watafika watu mpaka mazishini na aliyekufa jamaa yake inshallah, mzee wake inshallah, watu wa mundani msikitini wanasalia maiti, atabaki nje, atabaki nje ndio yeye, na hali ya kuwa yule mtu wake anamhitaji yeye pale asimame mbele ya Mwenyezi Mungu amuombe dua, atabaki nje. Taufiki ya Mwenyezi Mungu haipo, hata akitaka kwa wakati ule ajidanganye kidogo atakuta haiji. Siri kubwa ya kupewa mtu taufiki na Mwenyezi Mungu ili afanye mema ni kuungana na jamaa zake. Akianza kukataana nao jamaa zake, hiyo ni sababu ya kuwekwa mbali na Mwenyezi Mungu vile vile. Jingine, wahifdhi al-awqati, na kuhifadhiwa wakati wake, bila dhayai, katika jambo la kupoteza bure. Madhali mtu jamaa zake ameungana nao, Mwenyezi Mungu huhifadhi wakati wake, haupotei bure. Kila time, kila nukta atakuwa Mwenyezi Mungu anamuwafikisha kuitumia vizuri, ima katika ibada za kisheria za kuabudu, au katika ibada za kuishi na jamaa zake, mara yuko hapa, mara yuko hapa, alimradi hakuna wakati atakaotupa bure, ila Mwenyezi Mungu atamjalia wakati wake anaotumia katika mambo yenye thamani. Jingine katika fadhila za kuungana mtu na ukoo wake, washuuru bisaadati, na kupata hisia za wema. Kila wakati atakuwa na hisi wema unamkaribia, msaada unamjongelea. Dhiki katika dunia inakuwa ni ndogo sana upande wake, kwa sababu jamaa zake wote wako pamoja na yeye na hawapendi kabisa kusikia mwenzi wao ana dhiki fulani hivi. Kidogo tu akiumwa jamaa zake wamemiminika, hakuna mmoja atasema kwamba ye hivi hataki mtu na hivi na hivi, mwatilieni mbali. Kila mmoja atakuwa kwa chini yake kwa yule. Watumaanina tu wasurur, na hupata mtu tumaanina, yani utulivu wa moyo na furaha katika maisha ya kidunia, huipata vile vile kwa sababu ya kuungana na jamaa zake. Wakullu hadha, na yote haya, yakunu bifadli silatil arhami, kwa fadhila au matukufu ya kuungana mtu na jamaa zake. Iko siri kubwa ya mafanikio ya binadamu, na iko siri kubwa ya hasara yake mwanadamu katika kuungana na jamaa zake. Zisingekuja aya kwenye Qur'ani mara kwa mara zenye kutaja wasia, wa wasainal insana biwalidayhi, mara nyingine wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana, na mara nyingine hawatoshi hawawili tu, wabidhil qurba walyatama walmasakini wasahibi biljanbi wabni sabili. Alimradi zimekuja aya kwenye Qur'ani mara kwa mara katika mifano mbalimbali, hii yote kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka siri kubwa baina ya mtu kuungana jamaa zake na kukatana nao jamaa zake. Mafanikio yake yako hapo, mpaka kukubaliwa na Mola wake katika ibada, kwa hakika kuko hapo. Hiyo ndiyo hadithi nambari 8, na sasa tunasogea kwenye hadithi nambari 9 katika mlango huu wa 40 kwenye kitabu Riyadhus Salihin, babu birri lwalidaini wasilatul arham, mlango wa kuwafanyia wema wazazi wawili na kuungana mtu na jamaa zake. Katika hadithi zake mlango huu 24 alizozikusanya Imamu Nawawi kwenye kitabu hichi, sasa tunaishi kwenye hadithi nambari 9. Wa anhu, na kutokana na sahaba huyo huyo tunamwacha mbele hapo, Anas ibn Malik radiyallahu anhu anasema, kana Abu Talha, alikuwa mtu mmoja anaitwa Abu Talha, bwana huyu akthar al-ansari bil madinati malan, alikuwa ndiye mtu mwenye mali nyingi katika wakazi wote wa Madina, kwa mali min nakhlin, ya mitende, kamiliki mitende mingi, na mitende yake ilikuwa ina rutba, imekaa pala pazuri, na kwa hivyo ilikuwa ikizaa sana. Wakana, na akawa bwana huyu ahabu amwalihi, katika mali inayopendwa zaidi katika mali zake zote, Bayruha, ni bustani iliyokuwa ikijulikana Bayruha. Wakanat, na bustani hiyo ilikuwa mustakbilatul masjid, iko mbele na msikiti enzi hizo, sio leo. Leo msikiti umeongezwa na kuongezwa nyuma, mbele, kushoto, alimradi nafasi kubwa sana sasa hivi msikiti wa Madina, kama ulivyoongezwa msikiti wa Maka, na vile vile Madina sasa hivi mkubwa sana. Kwa hivyo eneo hilo sasa hivi halipo tena. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mjumbe Mwenyezi Mungu, yadkhuluha, anaingia kwenye hiyo Bayruha, na akiingia, wayashrabu min ma'in fiha tayyibin, na alikuwa akinywa katika bustani hiyo ndani yake maji ambayo ni safi na mazuri mno, matamu mno. Falamma nazalat hadhihi al-aya, ilipoteremka aya hii ifuatayo sasa, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yani kabisa kabisa hamwezi kuufikia wema nyinyi waumini. Neno albir ismu jami' likulli khair, ni jina ambalo limekusanya khairi zote. Albir lan tanalu albirra, kabisa kabisa hamwezi kuufikia wema. Hatta tunfiku, mpaka mkubali kuvitoa. Mima tuhibun, katika baadhi ya vitu ambavyo nyinyi wenyewe mnavipenda. Na binadamu huwa anapenda zaidi mali. Mali ndo kitu ambacho kimekaa kwenye moyo wake barabara, mpaka akubali mtu kutoa mali yake, pesa zake, pato lake, dhahabu yake, fedha yake, wanyama wake, alimradi atoe mali. Tena kutoa mali kwenyewe katika yale ambayo anayapenda, kile ambacho ni bora zaidi. Kama atampa mtu chakula, ampe chakula bora zaidi. Anataka kumgaia mtu nguo, amtafutie ile ambayo ni bora zaidi, sio ile iliyochoka. Imekuja katika Al-Baqara kuwa Mwenyezi Mungu hapendi kabisa kupewa mtu msaada wa kitu ambacho yeye mwenyewe akipewa akipokei vizuri, ila kunjia uso. Akasema wala tayammamu al-khabitha minhu tunfikun, na wala msivikusudie katika mnavyovitoa vile vibaya vibaya ndo mkavitoa. Walastum biakhidhihi, wala nyinyi hamko tayari kuvipokea. Illa an tughmidhu fihi, isipokuwa kwa kuvikunjia uso, na baadaye unamvizia vizia aliyekupa kama hakuoni, aidha uigawe au uitupilie mbali. Ndoni ndoni ndo kalipa nini? Kaivawe mpaka imechoka, uzigani kampi fulani, kaniona maskini sana mimi. Yeye mwenyewe mtu akipewa atakupokea kwa kunjia uso, basi na vile vile akimpa mtu asimpe mtu kitu kibaya kibaya. Bibi Aisha radhiallahu anha alikuwa akitoa hata kama pesa hivi, na iwe kidogo pesa hiyo, ataifutika kwenye kitambaa, kisha kitambaa kile akitie manukato. Akiulizwa ya nini yote hayo, akasema mimi ninapotoa simpi maskini huyu ninomuona, mimi ninauona mkono mwingine, mimi ninampa Mwenyezi Mungu mwenyewe, na nataraji kwamba yeye atanipa zaidi mimi. Kwa hivyo ninaona sijamaliza heshima bado ya kumpa Mwenyezi Mungu, sijui nimpe vipi. Maana kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, nani atakayemkopesha kwa kummegea Mwenyezi Mungu kopesho zuri, mmegeo jema. Ina maana kwamba hapa Mwenyezi Mungu anapokea yeye. Kwa hivyo mimi kitu changu nataka kipokee Mwenyezi Mungu kwa vizuri kabisa, kinapendeza, kinaridhisha na kadha. Basi lan tanalu albirra, ilipoteremka aya hii kabisa hamwezi kufikia wema. Hatta tunfiku mimma tuhibun, mpaka myatoe katika mnayopenda. Qama Abu Talha, akanyanyuka Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mpaka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kizama imani walizokuwa nazo maswahaba wakati wa mtume, ndio maana mtume akasema khairul quruni karni, bora ya karne ambazo watu waliishi ni ile karne yangu niloishi mimi. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kisha inaofuatia ni karne ya pili iliyowafuatia hao, kisha baada ya hapo karne ya tatu iliyowafuatia hao, na baada ya hapo tena wanakuja watu ambao yakuluna ma la yafaluna wa yafaluna ma la yumaruna, watayafanya yale ambayo watayasema wale yale ambayo hawayafanyi, na watafanya wasioamrishwa. Lakini khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, hizo ni karne tatu bora kabisa, na ubora wao ni kama hivi unavyoona. Hawakuwa wakisikia pahala kunatajwa wema hivi wakajeka nyuma, ikawa mtu kama hakusikia kitu, kama hakujali, anakuwa anapigana jihadi, anajaribu kama itavyowezekana aingie katika aya ile iwe yeye imemhusu na kaifanya. Madhali Mwenyezi Mungu amesema hamtoupata wema mpaka mvitoe katika mnavyovipenda. Ilipoteremka tu aya hii, Abu Talha alinyanyuka mpaka mtume. Fakala, kufika akamwambia ya Rasulullah, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna Allah tabaraka wa taala yaqul, Mwenyezi Mungu mwenye baraka nyingi aliyetukuka anasema kama ifuatavyo: lan tanalul birra, na imetumiwa harufu ya lan ambayo inafidisha kukanushwa jambo kupatikana milele. Lan tanalul birra, kabisa kabisa hamwezi kufikia wema mkaupata. Hatta tunfiku mima tuhibun, mpaka myatowe katika yale myapendayo. Anasema Abu Talha, wa inna ahabba mali ilayya, na hakika mali ipendezayo mno kwangu mimi ya Rasulullah, Bayruha, ni ile bustani unaokuja bwana mtume mbele ya msikiti wako Masjidi Nabawi, ukaingia jioni jioni ukanywa maji yake na matunda yake. Basi bustani ile ndio kitu ambacho kimekaa kwenye kifua changu katika kitu nikipendacho ni ile, kuliko mali zangu nyingine. Wa innaha, nasema kuanzia sasa hivi bustani ile madhali si upati wema mpaka nikitoe nikipendacho, basi kuanzia sasa hivi sadaqatun, bustani hiyo ninaiachia sadaka lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Arju birraha, nataraji kupata khiri yake bustani hiyo. Arju birraha, nataraji kupata wema au khiri ya bustani hiyo. Inda Allahi ta'ala, mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Bwana mtume, nimekujia wewe, fadhaha, iweke bustani hiyo ya Rasulallahi, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, haithu araka Allahu, pale ambapo Mwenyezi Mungu amekuonyesha, kama utavyoona, kama utaona pato lake uchukue fi sabilillahi jihadi, haya, kama utaona mavuno yake uwape maskini za Mungu, haya, kama utaona utumie mali yake hii kulipia madeni ya watu, haya, kama Mwenyezi Mungu atakuonyesha, basi mimi nimemwachia Mwenyezi Mungu mali. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يا ابو طلحه قسم من هاي امتمه كم جيبو اكسم بخن لانه هيلي بخن هتميوا كما استعجبوا تلفكم لنغو هو. Hadithi ya manzo ilikuwa ni hadithi hii ya bustani ya Abu Talha Bayruha, kitabu hichi hichi. Kwa hivyo mtume alishtuka pale, kama kusema hi au luh bakhin dhalika malun rabihun, hi hi hi Abu Talha, hiyo ni mali nyingi mno. Na kwa maana hiyo mtume anazidi kumsifu kwa ucha Mungu wake alionao. Hi, umefika Abu Talha kuiwatia Bayruha yote fi sabilillahi, hiyo ni mali nyingi mno. Dhalika malun rabi', akatamka mara pili mtume, hiyo ni mali nyingi mno. Waqad sami'tu ma qulta, mimi nimesikia uliyosema Abu Talha. Wa inni ara, lakini mimi ninavyoona. Antaj'alaha fil aqrabina, bora zaidi uitoe bustani hii kwa jamaa zako waliokukurubia. Kama unataka radha Mwenyezi Mungu hasa, basi anzia pale. Jamaa zako na wewe Abu Talha walikurubia, itoe sadaka kwao. Faqala Abu Talha, Abu Talha akasema, madhali umenambia hivyo mtume, sina pigamizi, afalu, nitafanya hivyo ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha, akaigawanya bustani ya Bayruha Abu Talha fi aqaribihi, kwa jamaa zake wa karibu, wa bani ammihi, na watoto wa ammi zake. Muttafaqun alayhi, hadithi hiyo imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Wa sabaqa, na umetangulia bayanu alfadhihi, ubainifu wa matamshi yake hadithi hii yali maneno magumu magumu katika lugha ya hadithi tumeyafasiri. Fi babi alinfaqi, katika mlango wa kuyatoa, mima tuhib, mima yuhibu, katika yale ambayo mtu anayapenda. Na anasema undur, angalia vile vile sharh alhadith, maelezo ya uchambuzi wa hadithi hii kamilan, kwa ukamilifu imekuja, maa ifadatihi, pamoja na faida zake, fi babi linfaqi, katika mlango wa kutoa, mimma yuhibbu, katika yale ambayo mtu anayapenda. Hadithi hiyo mlango wake ni 37, na hadithi iko nambari moja kabisa. Kwa kujikumbusha tu zile faida za hadithi hii, tena imekuja katika mlango huu wa birrul walidaini wasilu arhami, kule imewekwa kwa sababu ilikuwa inazungumzia mlango wa kutoa mtu kitu akipendacho, na hapa imeingia tena hadithi hii kwa sababu ya kutoa kwa sababu ya kufanya wema kwa wazazi wawili na kuungana mtu na jamaa zake. Basi katika faida zake, kwanza panaonyeshwa katika hadithi hii jawazu dukhuli ahli alilmi walfadli, inajuzu kuingia watu wenye ilmu na watu wenye fadhila, watu wema, kuingia albasatin, katika bustani, liyastadhillu, wakapata kujipatia kivuli pale kidogo, kupunga upepo, bidhilleha, kwa vivuli vya bustani ile, wayaakulu, na mtu asiogope kabisa kabisa, kheri yake na baraka zake na kufanikiwa kwake, kutokeza tu mtu mwema katika mali yake na katamani kitu pale, mea kwamba tamko lake la kushukuru pale litaweza kumfungulia mtu matatizo mengi aliyonayo. Basi inajuzu kwa watu hao kuingia, na hususan kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad aingie pale hapo, bila shaka hakuna Muislamu ambaye atamkunjia uso. Aone ehe, balagan tena hii, kila siku huyu anakuja hapa kila siku. Atakuwa anapenda mtume aache mapumziko ya mahala mote, achegwe pale pale. Wayakulu min thamariha, na anaweza kula katika matunda yake, wayastarihu fiha, na akapumzika ndani yake, wa khasatan, na khasa idha kana ashabuha fini, itapokuwa hao wenye mali, hao wenye bustani, yasuruna bidhalika, anawahisi kwamba wanafurahi kuingia yeye pale. Akihisi kwamba hawapendi, basi haina haja. Akiwahisi kwamba anapenda, anaenda kumtafuta hasa, anafurahi, anafahamu kwamba huyu akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata haya hapa ndiyo mafanikio yangu mimi. Hiyo ni faida ya mwanzo ya hadithi. Jambo la pili, istihbabul infaqi, hadithi vile vile naonyesha waziwazi pendekezo katika Uislamu la kutoa, min ahsanil amwali, katika mali iliyo nzuri zaidi, wa ahibbiha ila nafsi, na ile ambayo inapendwa zaidi katika nafsi ndiyo inompatia mtu thawabu zaidi hiyo. Wa anna kamala alfadli, na kwamba ukamilifu wa fadhila, la yuhsalu, hauwezi kupatikana, illa bidhalika, illa kwa kuyafanya hayo. Ukamilifu hasa fadhila, thawabu hasa, cheti mtu anapotoa kitu atoe kile ambacho kizuri zaidi, anachokipenda yeye mwenyewe. Akitoa vitu vingine duni atapata kitu, lakini na yeye atapata kama vile alivyotoa, kitu kidogo tu, hakitomfurahisha, hakitomridhisha vile vile. Pia katika faida za hadithi hii tunaonyeshwa hapa fadhlu sahaba, ubora waliokuwa nao masahaba, na kwamba hawezi mtu kufika daraja ile abadan, na asijakathubutu Muislamu kumtaja sahaba yoyote yule kwa ubaya, atakuwa amemchokoza Mwenyezi Mungu pakubwa. Ndio maana Mtume akasema, man sab ashabi, yoyote atakayethubutu kutukana masahaba wangu, fal yatabawa maq'adahu minan nari, atayarishe makalio yake kukalia moto wa jahannam. Mtume akawapenda sana masahaba wake. Hadithi hii inaonyesha fadhlu sahaba radhiyallahu anhu wa minhum, na miongoni mwa hao masahaba Abu Talha, wa sur'atu istijabatihim, na ile pupa waliokuwa nayo ya kuitikia wito, mtume akisema jambo, Mwenyezi Mungu akisema jambo. Tunaonyeshwa katika hadithi hii namna gani masahaba walivyokuwa na pupa ya kuitikia wito ule, li amrillahi taala, kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa hirsuhum, na ile himma na pupa yao waliokuwa nayo, ala bulughi, ya kutaka wafikie arqa darajatil kamali, sehemu ya juu ya daraja za ukamilifu. Masahaba walikuwa hatosheki kuomba wapate kidogo kidogo kidogo tu hivi hivi. Wakisikia chochote kwenye Qur'ani kimetajwa kwamba kitampatia mtu fadhila kubwa, basi walikuwa wanataka wazipate fadhila hizo. Hawakuwa wakidharau dharau Qur'ani au kauli za Mtume, madhal panapata na akhira, basi masahaba walikuwa na pupa kubwa mno ya kufikia daraja hii. Pia katika hadithi hii kuna tafwidhu ahli al-fadli, kuwafawidhisha watu wenye utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa mujibu anavyowadhania mtu, hususan wakati huo ilikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, hakuna kudhani, ni uhakika moja kwa moja. Sahaba anakwenda mpaka kwa mtume na mfawidhisha, hii mali mimi nakupa wewe uiweke pale Mwenyezi Mungu atakapokuonyesha, kama utavyoona sikuulizi na wala sitaona uchungu wala sitosikitika kama nimempa kitu afanye hivi kitakafanya hivi, la la la, na kuachia wewe ufanye kama utavyoona, nimekuamini. Hadithi inaonyesha vile vita fuidhu ahli alfadli bitawzi'il mirathi, wao wachukue mamlaka ya kuigawanya ile mali ya mirathi, wasarfi sadakati, na kuzieneza sadaka kwa wale wanaostahiki kupewa. Kama atakuwa mtu na uchamungu huo, bila kuhangaisha watu akawapigisha jua akawarandisha nenda rudi siku ya kwanza njoo njoo kesho, badili yake akawatafuta watu kwa mujibu wanavyoona wao, wanadhania kwamba hawa wataweza kuzifikisha, basi iwe siri kabisa, wale maskini za Mungu hawataabishwi, hawateswi, hawafedheheshwi wanapokea kitu bila kuhangaika majumbani mwao. Hadithi hiyo vile vile inaonyesha hapo, wasarfi sadakati fi wujuhi lkhairi, na kueneza sadaka katika njia za kheri. Pia katika hadithi hii faida ambazo tunajikumbusha, tulisoma zamani kidogo, atashjiu, kuweka ushujaa, kumshajiisha mtu ala fi'li lkhairi, juu ya kufanya mema, bithanai ala lfaili, kwa kumsifu mtendaji yule wa maule, washukrihi, na kumshukuru ala amalihi, juu ya hiyo ilo tendo lake alilofanya, wa idhari aridha wasururi bihi, na kudhihirisha kwamba wewe umeridhika na umefurahi na mwendo ule kwa mtu huyo. Cheti wewe katika Uislamu, akitokeza mtu kufanya wema, Waislamu wengine kwa hakika, kuanzia wale wenye mamlaka makubwa makubwa na Waislamu wa kawaida, waonyeshe kwamba wameridhika naye yule mtu, isiwe kwamba kafanya wema kama hajafanya kitu. Mtume anasema, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, aliyekufanyieni wema mlipeni, msiwatie wema ukawa umetolewa alafu mtu akona hata namna gani hao, hata waonyeshi kwamba kidogo wamefurahi wamechangamka hivi, fakafi'uhu, mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu, kama hamnacho cha kumlipa, je, Mtume anasema fad'u lahu, muombeeni dua, muombeeni sana, hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu, katika maombi yale mpaka mhakikishe kwamba kiasi fulani mmemlipa. Kwa hivyo bwana Mtume alimsifu Abu Talha akamwambia, bakhin dhalika malun rabih, Abu Talha, hiyo kwa hakika umetoa kitu kikubwa, sio maskara, lakini mimi ninavyoona, anza kwa jamaa zako kwanza, lakini mali umetoa kwa kazi kubwa. Anamshajiisha, anampa moyo na kuonyesha kwamba ameridhika naye Mtume. Aina ya mwisho katika hadithi hii, aula nnasi bil ihsani ilaihim, na hapo ndipo tunapoishi katika maudhui yetu sasa, babu birril walidaini wa silatil arhami. Hapo sasa ndo pameingia katika maudhui yetu, yani aula nnasi bil ihsani ilaihim, walio bora zaidi kuwafanyia wema, dhaul arhami, na jamaa wa ukoo, ni watu waliomhusu mtu zaidi, hao ni bora zaidi kuwafanyia wema kuliko watu wengine. Thumma man dunahum, kisha wanafuatia wengine waliokuwa si katika arham, kwa stage, kwa daraja, idha kanu muhtajin, lakini hao jamaa wenyewe ikiwa wanahitajia misaada hiyo. Maana kuna katika watu wa familia wamemzidi hata huyo anatakutoa sadaka, naye anaonekana kwamba kama atawatukana, kama atawapa kitu, wote ni mamilionea. Mmoja kutaka kutoa sadaka, sasa kama atamwendea yoyote katika ukoo wake, yani watu wamemzidi yeye kwa mara 100, kuwapa kitu chake pale, kama kwamba anajifidhuli tu, anatokana tu. Kwa hivyo kama anahisi hawahitaji, bali wao vile vile humwambia yeye, sadaka zetu hizi tufikishie panapostahiki, basi kwa hakika hapo itaondoka kuwapa jamaa wa karibu. idha kanu muhtajin, pindi atapokuwa wenye kuhitajia. Wa illa, na kama si wenye kuhitajia, fadhul hajati aula min ghairihi, wale wenye haja ndio watakuwa bora zaidi sasa kuliko watu wengine. Kitu muhimu ni kuifikisha pale ambapo panahitajiwa. Kutokezea kwa familia bwana wakawa wote wana kipato kikubwa. Kwa hivyo pale kwa hakika hazipatikana thawabu kwa kujidanganya mtu kwamba mpa jamaa zangu, ikawa mambo yanakwenda wenye kwa wenyewe wenye kwa wenyewe. La, sasa wenye haja itakuwa ni aula kuliko wale jamaa familia. Hizo ndio faida zilizotajwa kwenye mlango wa 37. Mlango huo ulikuwa wa kuonyesha kitu gani bora zaidi kukitoa. Ha, tunarudi tena katika mlango wetu huu wa 40, babu birrul walidaini wa silatu arhami. Na sasa tutaendelea na hadithi nambari 9, hiyo imekwisha. Sasa ningia hadithi nambari 10. Hadithi ya 10, وعن عبد الله بن عمرو لكتوكا كصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من يزم ومراد مسلم أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال علي قبيل بن موجة قم جمع من يزم أكسيم ما هيا يفوتاي كما بيامتومي ubayiuka ala alhijra, nimekuja hapa nifungane na wewe ahadi kwamba mimi nataka kuhajiri nizipate thawabu za hijra kama wanavyohajiri waislamu wengine. Ubayiuka bil hijra, nakubai mtume, nyosha mkono wako nikubalie hijra yangu kwamba hiyo makbul. Nafungana na wewe ahadi kwamba mimi nitahajiri nende Madina kama waislamu wengine, na sio kuhajiri tu, waljihadi, na vita vitokezea mimi ninaika ahadi kwamba nitakwenda vitani. Na nimekuja kwako kufungana na wewe kwa ahadi hii, sina nia nyingine isipokuwa abtaghi alajra, nataraji kupata malipo min Allah Ta'ala kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Akala mtume akamwambia huyu bwana, halaka min walidaik, ye bado ngali nao wazazi wawili baba na mama? Halaka min walidaika, ungali nao hai bado wazazi wako wawili baba na mama? Halaka min walidaika ahadun hayu, kuna yoyote katika baba na mama aliye hai? Pala yule bwana kajibu, naam, ndio, bali kilahuma, sio mmoja wao bali wote wawili baba yangu na mama yangu wako hai bado mpaka sasa hivi. Kala mtume akamwambia, fatabtaghi alajra, basi itakubidi utafute hayo malipo minallahi Ta'ala. Yani namuuliza, ni kweli kabisa wewe fatabtaghi alajra minallahi Ta'ala? Hebu niambie, unataraji hasa kupata malipo kwa mizimu mtukufu? Kala naam, akajibu ndio. Kala basi mtume akamwambia, farjia, mimi nakwambia malipo yako, rejea nyumbani ila walidaika, kwa baba yako na mama yako, fa ahsin suhbatahuma, ukafanya uzuri usuhuba wao na wewe. Bila shaka huyo mtu kaja mbele ya mtume mtu mzima, eji yake anaulizwa baba yako na mama yako wako hai mmoja wapo, akajibu wote wao wako hai. Vile alivyo huyo bwana tu eji yake, bila shaka hao baba yake na mama yake vikongwe sana, maana yeye katokeza mbele mtume ni mtu mzima mwenye mvi zake na kila kitu kabisa. Akamwambia, ikiwa wewe baba yako na mama yako kwa haya hapo ulipo, bila shaka wanahitaji msaada wako zaidi, na wema wako wewe ni kukaa nao wazazi wako ukawasitiri mpaka dakika ya mwisho kuliko kuhajiri, kuliko kwenda kwa jihadi. Irjia ila walidaika, rejea kwa wazazi wako wawili, fa ahsin suhbatahuma, ukaifanyie uzuri suhuba yao. الحديث متفق عليه امام في بخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم نهيلي نتمكو لا امام مسلم وفي روايه لهما نا ketika مسمليزي mengine يا امام ويلي هاو اناسما جاء رجل alikuja mtu mmoja fastaadhanahu fil jihad yakamtaka ruhusa mtume ende vitani katika jihad qala mtume kamauliza huyo mtu ahayun walidaka wako hai wazazi wako wawili qala naam akajibu ndio qala fafihima fajahid basi kwa wazazi wawili hao wewe kapiga ni jihadi na si ndogo jihadi yenyewe maana jihadi yake inakuwa ya kupiga deki kila wakati mambo yameharibika kwa choo kikubwa na kidogo hao sasa ifika wakati watakulelewa sasa na kubebwa na kukogeshwa wakati mwingine inabidi mtu kama anajiweza anatoroka na kutoroka kwake ni hatari akili yake haifanyi kazi vizuri kuona kwake haoni vizuri na majiani mna magari yatamsukuma inabidi kila kati akili yako unamchunga yeye akitoka umfuate wapi anakwenda muda mrefu hujamuona unaanza kupenda kuhangaika sasa sijui ikoje sijui uhai mpaka sasa hivi au kishapigwa na gari kwa hivyo inakuwa ni jihadi kubwa kwa sababu mambo yote yanatiribuka sasa upande wako kama ni mfanya biashara hapa safiriki tena sasa kama ni mtu wa dawa dawa haifanyiki kwa sababu nyumba ni kuna mambo hayo kwa hivyo anakuwa ni jihadi upande wake basi wacha kutoka kwenda huku wewe shughulikia nao hao واذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى افاد الحديث حديثه imetupatia faida kama ifuatavyo Imam Bukhari ameiweka katika sahihi yake ya Bukhari hadithi hii kwenye mlango aliouita babul jihad biidhni al-abawaini mlango wa kwenda katika vita vya jihadi lakini kwa ruhusa ya wazazi wawili. Ina maana kwamba jihadi iko nyuma. Wazazi wawili wako mbele kwanza. Wakikuruhusu wao utakwenda. Hakukuruhusu wao kwa hakika itabidi kukaa nao wao ni aula kuliko jihadi. Fi sabilillah. Na Muslim akaiweka hadithi hii fi albirri wasila katika mlango wa kufanya mema na kuungana na hawa wazazi kwenye babu birrul walidaini wa annahuma ahaqqu bihi mlango wa kufanya mema wazazi wawili kwamba wao ndio wana haki zaidi kuliko jihadi Muslim kafanya mlango kama huo kwanza faida tunapata katika hadithi hii annal hijrata ya kwamba ibada ya kuhajiri وإن كانت واجبة حتى كما عبادة هي ني واجب لازم mtu hajir خصوصا وقت اولى لكن حق الوالدين لكن حق يا وزازي واويلي اوجب imekuwa ni wajibu zaidi faqaddima alaiha basi utangulizwa mbele haki ya wazazi wawili kuliko jihad japokuwa jihad ni wajibu lakini mambo uzidiana na kilichozidi zaidi baba na mama hadha na itatolewa kipaumbele huu kwa baba na mama lakini idha kana yakdiru itapokuwa huyo mtu aliyobaki kwa wazee wawili anaweza ala almuhafadhati ala dinihi juu ya kuhifadhi dini yake fi maqamihima katika kubaki nao wazazi wake wawili wale anaweza kahifadhi dini yake lakini pengine wazazi wake si wenye dini si waislamu au mwendo wao si mzuri wanataka mtoto wao abakie pale labda kwa kumfanya na yeye vile vile ashirikishe Mwenyezi Mungu kama wanavyoshirikisha wao na kwamba wa mtume kwenda katika maramli wa mtume katika hivi wanataka labda mtoto abaki kubaki kwake lakini ni kwa kufanya kazi zile na nyingine mbaya mbaya kukabidhiwa duka la kuuza pombe tende yeye ndo muuzaji akachukua vipusa shamba huko mtaimbwa mwanzo agide hivi mapapaya shaoza afanya hivi ah hapa ni pala pengine kabisa hadha itatolewa kipaumbele kwamba jihadi iko nyuma na wazazi wako mbele zaidi lakini kwa sharti idha kana yakadiru itapokuwa huyo mtoto anaweza ala almuhafadhati ala dinihi, juu ya kuhifadhi juu ya dini yake, fi maqamihima, katika kukaa nao wazazi wawili wale. Wa illa, na kama dini itaharibika, wazazi watakumlazimisha shirikishe au wamlazimisha afanye mambo maovu, iwe pato lao la ndani ya nyumba kwa lazima lipatikane. Kwa hivyo na wanamwambia hasa, kwani we unadhania kimekulea nini wewe? Ndio unajiona sasa hivi ushakuwa na akili yako, unajua madarasa sasa, unajua dini sasa, mbona ulipokuwa mchanga unadhania wewe kwani kimekulea nini? Ndiyo, hapo alipokuwa mchanga mtu tosijari yake hana dhambi ati, lakini sasa ashakuwa mukallaf na anajua akifanya anafanya makusudi. Wa illa, na kama si hivyo, yani kama dini itaharibika, wajabatil hijratu, itabidi iwajibike mwanzo kule kuhajiri, firaran bidinihi, kwa ajili ya kukimbia usalama wa dini yake na ukimbiza kunusuru, yani ataharibikiwa itikadi. Sasa sasa hijra itapaka kipaumbele kwa sababu wazazi hawako katika tauhidi. Watariki abawaihi, na hapo ni pahala pa kuwaacha baba na mama. La maasiyata limakhluq, la maasiyata limakhluqin, la ta'ata limakhluqin fi maasiyati al-khaliq, hakuna nafasi ya kumtii kiumbe yote yule katika jambo la kumaasi muumbaji. Kama fa'ala al-muhajiruna, kama walivyofanya waliohajir, waliwaachilia mbali wazazi wao ambao walikuwa ni mushrikina wakati ule, wakaondoka wakaenda zao, na miongoni mwao wakaja wakakutana na baba zao katika uwanja wa Badiri. Sio kwamba waliwakimbia tu, ni kwamba baba zao walitokeza katika vita vikubwa vya mwanzo vya Badiri uwanjani pale. Abu Ubaida bin Jarrah, mtume kamtajia bwana huyu aminu hadhihi al-umma, muaminiwa, muaminifu wa umma huu wa Kiislamu ni Abu Ubaida ibn Jarrah. Kakipataje cheo hicho? Anasema Abu Ubaida katika vita vya Badri, nilishtuka sana nilipoona baba yangu ameingia uwanjani, yuko katika timu ya makafiri na mimi niko katika timu ya mtume na Waislamu. Vita vimepamba moto uwanjani, baba yangu nimemkimbia kama mara mbili tatu hivi, lakini yeye ananiperemba mimi, anahitajia mimi. Nimemkimbia mara ya kwanza na watu wengine, kumbe yeye ana watu wote, kama anapigana pale anawaondosha ghasia mbele yake tu, anamtafuta mimi, yani aniue mwanzo mimi. Mwanawe nimekuwa sina adabu, mwanawe nimekuwa hivi. Na Makureishi walimwambia yule mzee Jarahi, wewe tunakujua sisi bwana, hutotoka kwenda katika vita wewe bwana, kuna mwanao kule bwana, muogopa bwana, wewe utaweza kumua mwanao bwana, wewe mwanao kakutoka ati wewe muoga bwana. Makureishi walimshajiisha mpaka mori ukampanda barabara, kama nitakuonyesheni mimi kama mwanangu hivi na hivi, nitakuonyesheni na hapa, kama nitafika uwanjani nitamua mwanzo mimi mwanangu. Anasema mara ya pili nikamkimbia, mara ya tano nilijiuliza, huyu ni adui wa Mwenyezi Mungu, kaja hapa uwanjani kuja kuipiga vita dini ya Mwenyezi Mungu. Dini ya Mwenyezi Mungu na mimi bora nani? Dini ya Mwenyezi Mungu na yeye bora nani? Huyu babangu hapa, huyu akimpatia nafasi mtume wa Mungu atamuua mtume wa Mungu huyu. Ala, mimi shetani ananizaa namkimbia yeye kwa sababu ya damu? Hivi ni vita vya dini, karaba hapa sasa hivi haipo tena. Akasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, shetani sasa niondokee katika uso wangu mimi. Alipokuja kwa mara nyingine babake anambarizi, akamwambia baba, chukua silaha hii, adui wa Mwenyezi Mungu wewe, akamchomeka chuma kwenye chembe cha moyo, kafa pale pale. Pakasema maneno mengi, Abu Ubaida mpumbavu, kamua babake, watu wazee wao, jamaa zao, wanafanya nguvu kutega, nguvu mtego, yeye kamua babake, ndo nini na hivi na hivi. Ilibidi sababu ya kuteremka aya fulani fulani zimhusu Abu Ubaida bin Jarrah, na mtume alisema hasa nazara fi Abu Ubaida bin Jarrah, mtume Mwenyezi Mungu amesema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, huwezi kabisa kuwakuta watu ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Halafu watu hawa yuwaduna, wanawafanya wapenzi wakubwa. Man, watu ambao hadda Allah wa rasulahu, wamempiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake. Walau kanu abaahum, hata kama ni baba zao. Abu Ubaida ndio kafanya jambo bora zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Au abnaahum, au watoto wao, au ashiratahum, au ni jamaa zao wengine. Kwa sababu ulaika kataba fi kulubihimul iman, watu hao bwana Mwenyezi Mungu amepiga stamp.